Amin Habib. با این که تازه دیدمت انگار یه عمر با منی، انگار داری با اون نگات اسممو فریاد میزنی. چشمات با هم غریبه نیست، یه تیکه از خود منه، دلم داره با نفسام برای تو پر میزنه. تویی که با دلم پر از جوون شد، خونه ی ویرونه ی من بازم دوباره خونه شد. تویی که بودنت برام دلیل زنده بودنه، تموم آرزوم فقط بدون تو نبودنه. کسی رو ندارم، من موندم و خاطره ها. اما میدونم که باید دوری تو به جون بخرم، از پیش تو باید فقط یه یادگاری ببرم. نه تقصیر تو بود نه من، دنیا به کام ما نبود، قرارمون باشه یه جا اون ور گنبد کبود.